far away from the city. But when all this misery, and I wish that I could tell you just how much you mean to me. No matter where I run to, I'll never lose your memory. Sometimes I close my eyes and drift away. The Little River Band was dat en Forever Blue, en daarvoor Bobby Gentry, een ode to Billy Joe. De beerput Zuid-Holland is nog niet gedempt en in de afgelopen jaren zijn er tal van ernstige milieu-incidenten geweest. Genoeg redenen voor meer controles door omgevingsdiensten, met name bij bedrijven die met zeer gevaarlijke stoffen werken. Mariska de Vries. De beerput in Zuid-Holland is nog niet gedempt. Waar ik het nu over heb, dat wordt uitgelegd door Willem Baks. Hij is fractievoorzitter van 50PLUS. En Ellen Verkoelen, ook van 50PLUS. Welkom beiden. Dank u wel. Meneer Baks, waar gaat het over als we het over de beerput hebben in Zuid-Holland? Dat heeft te maken met de industrie, begrijp ik. Ja, dat heeft te maken met de industrie. En alles wordt een beetje opgehangen in die uitzending van de beerput van Nederland. Maar het speelt natuurlijk al veel langer. En er zijn natuurlijk, het gaat niet alleen over die beerput, de uitzending daarvan. Maar over met name hoe bedrijven en hoe we omgaan met de controles op die bedrijven. Er is een uitzending geweest op televisie en dat ging dus precies, over de... Ja, en dat heeft het in de stroomversnelling gebracht. Maar in feite speelt dit al langer. En zijn we natuurlijk al veel langer bezig, ook als politiek en ook in de provincie. Om intensiever en beter daar die bedrijven te controleren. Dus het is niet in één keer een oplossing die in één keer opkomt. Het speelt al langer. Alleen de beerput heeft het een beetje in een stroomversnelling gebracht. Onder de aandacht gebracht, extra onder de aandacht gebracht. Nu had u een debat aangevraagd samen met GroenLinks over deze kwestie. Ik begreep dat dat uitgesteld is. Waarom? Ja, nou, we hadden een agenderingverzoek gedaan. En dat is iets als je een actueel onderwerp op de agenda wil hebben, dan kan je dat aanvragen. En dat hebben we gedaan. We hebben dat netjes gemeld bij de voorzitter van de Provinciale Staten, de commissaris van de Koning, de heer Smit. En dat heb ik dan kunnen motiveren en mogen motiveren, ook mede namens GroenLinks. En uiteindelijk bleek dat niet de meerderheid van de collega's dat voorstel steunde. En dat ze dus zeiden van nou, op dit moment niet. We willen daar liever in januari, februari over praten. Wij zijn al heel lang bezig met moties en ook amendementen om dit op de agenda te krijgen. Dus we waren een beetje verdrietig dat het toch leek alsof het weer uitgesteld zou worden en weer op de langere baan geschoven zou worden. Dus toen hadden we wat dat betreft een motie vreemd aan de orde van de dag achter de hand. En dat betekent als het agenderingsverzoek niet wordt toegewezen, dan kun je als staten en als fractie kun je een motie vreemd aan de orde van de dag indienen. En die moet dan altijd wel eventjes behandeld worden en bediscussieerd worden. Dus dat hebben we gedaan. En uiteindelijk heeft de gedeputeerde daar ook op gereageerd. Oké, ik ga even naar uw collega. U bent in Rotterdam vertegenwoordiger van 50PLUS. Hoe denken de inwoners van Rotterdam over de industrie en de veiligheid in de industrie om hen heen en de controles die daar op gedaan worden? Vinden zij ook dat er strengere controles moeten komen? Voelen ze zich veilig in Rotterdam? Nee, dat is nou juist ook inderdaad het punt. Kijk, we praten over een grote industrie in de Botlekgebied, maar we wonen in een ongelooflijk druk bevolkt gebied. En de mensen in de stad ja, die lopen er allemaal tegenaan dat ze afhankelijk zijn van hoe de industrie omgaat met hun veiligheid. Ja, en die vertrouwen eigenlijk op een overheid die daar gewoon toezicht en handhaving op moet houden. Dus ja, u kunt zich voorstellen dat dat juist ook een punt voor ons gaat worden voor de toekomst, om er ook voor te zorgen dat we veilig zijn. Ik ga weer even naar uw collega, meneer Baks. Hoe gaat het nu verder in de Provinciale Staten? Wat gebeurt er verder hiermee? Kunt u nog iets bereiken op dit gebied of zult u echt moeten wachten tot het weer op de agenda komt? Nou, kijk, waar we als politiek in de politiek natuurlijk graag naartoe werken, is toezeggingen van bestuurders en van gedeputeerden. In dit geval hebben we niet echt een keiharde toezegging gekregen, maar wat de gedeputeerde wel heeft aangegeven is dat in het voorjaar, in de voorjaarsnota, er meer middelen beschikbaar komen voor controles. En dat we in januari, februari een plan van aanpak kunnen verwachten hoe hij dat denkt te gaan realiseren. Daar zullen we natuurlijk uiteraard scherp op zijn. En wij we vinden het wel jammer dat we woensdag er niet over hebben kunnen praten met onze collega's, maar het is niet voor niets geweest, want we hebben in ieder geval bereikt dat het weer voorop in de aandacht is gekomen. En dat ook de gedeputeerde heeft gezegd van ja, we moeten daar wel mee aan de gang. En het moet nu ook echt gebeuren. En wij zullen, als 50PLUS samen met GroenLinks, zullen we alles doen om het weer op de agenda te houden. En ook daar de gedeputeerde aan helpen herinneren. Wat hij heeft toegezegd is niet het goede woord, maar wat hij heeft gezegd in zijn bijdrage woensdagavond. Oké, u blijft het volgen en het is iets wat vertraagd, maar het blijft in ieder geval onder de aandacht. Maar niet. Het is vertraagd inderdaad, maar wij zijn nu wel zo fel erop dat wij nu ook echt daden willen zien. Ja. We gaan nu niet meer, mooie stukken is prima en op papier is ook allemaal prima, dat ziet er allemaal goed uit. En nogmaals, er is heel veel werk verzet door de ambtenaren, ook door de gedeputeerden, om die hele VTA-vergunningstoezicht en handhaving te actualiseren. Complimenten daarvoor. Maar het controleargument en de handhaving, dat moet echt beter. En daar gaan we echt voor knokken. En bent u nou de enige die zich daar sterk voor maakt? Of zijn er nog meer fracties die daar zich mee bezighouden, met u eens zijn? Of zijn er ook mensen die zeggen van nou, het is gewoon goed geregeld zoals het is? Nee, ik heb niemand horen zeggen dat het goed geregeld is zoals het is. We zijn partijbreed in de staat, heb ik het gevoel. Nou, dat weet ik ook wel. Dat iedereen zegt van nou, we moeten daar meer aandacht aan besteden. Hè? Dus het is niet zo dat er één partij zegt van nou, het is goed. Maar we moeten er aandacht aan besteden. Alleen, het wordt maar vooruitgeschoven. En wij zeggen gewoon van ja, maar het is nu aan de orde. Ik sprak met Willem Baks, fractievoorzitter van 50PLUS. En Ellen Verkoelen van 50PLUS in Rotterdam. Dank u wel. Sont dérisoires.

My Turn van Diana Ross en daarvoor Patrick Bruel en Je te le dis quand même uit 1989. Be Serious en Sticky Business. Het is van alles zoets in het Stedelijk Museum Schiedam. Maar eerst muziek van Cat Stevens. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. Cat Stevens, voordat hij zich hervond als Yusuf Islam, met Wild World uit 1970. In de hal van het Stedelijk Museum Schiedam staat sinds kort een bijenkast, beschilderd door de Schiedamse kunstenaar Jacques Tange. Daarmee vraagt de stichting Be Serious aandacht voor bijen. De actie haakt aan bij de tentoonstelling Sticky Business, de verleiding van suiker in de kunst. Daarbij lieten 20 internationale kunstenaars zich inspireren door suiker en andere zoetstoffen. Mariska de Vries. Het Stedelijk Museum in Schiedam plaatst een bijenkast. Ik ga daarover praten met Peter Schallenberg. Hij is imker en hij is van Stichting Bijen en Wilgen en Be Serious. Waarom een bijenkast in het museum? In het Stedelijk Museum is op dit moment de tentoonstelling Sticky Business. Dat zijn allemaal kunstwerken gemaakt van suiker. Suikerwerk en suikergerelateerde producten. En ja, honing is voor de mens de oudste zoetstof. Dus we hebben tegen de directeur van het Stedelijk gezegd van... als je een tentoonstelling over suiker hebt, sticky business... dan hoort daar natuurlijk een bijenkast bij te staan. Vervolgens hebben we de kunstenaar Jacques Tange in Schiedam benaderd. En hem gevraagd of hij interesse had om een bijenkast te beschilderen. En dat heeft hij gedaan. En dat 1-2'tje is uitgespeeld. En een aantal weken geleden is dat uitgekomen en is de Bijenkast feestelijk onthuld. Wat gaat er verder met de Bijenkast gebeuren? Ik neem aan dat er een informatief verhaal bij staat in het museum. Ja, zeker. Bij. En na de tentoonstelling, ik geloof dat die loopt tot 18 januari, gaat hij naar de bibliotheek in Schiedam. Want dan in 1 maart start daar de tentoonstelling Natuur. En ja, bijen en natuur, die horen natuurlijk ook bij elkaar. Het thema van de Boekenweek, hè? Van 2018. Ja, precies. Ja, het thema van de Boekenweek. Ja, daar hoort het absoluut bij. Want waarom zijn bijen zo belangrijk voor de natuur? Ik neem aan dat dat ook bij de Bijenkast vermeld staat. Maar wat is het probleem momenteel? Nou, bijen bestuiven ons, onder andere ons voedsel. En er gaan over de hele wereld bijen dood. En dat komt omdat ze last hebben van een parasiet. En wij, Stichting Bicerius, fokken bijen die resistent zijn tegen die parasiet. En voor dat werk hebben we natuurlijk wat promotie nodig. En in het kader van die promotie heeft Jacques Tange die bijenkast beschilderd. Ja, heeft deze kunstenaar verder ook zelf iets met bijen of was dit geheel nieuw voor hem? De bijen waren nieuw voor hem, maar Jacques heeft in zijn kunst natuurlijk wel een relatie met natuur en met moderne kunst. En hij lust ook graag honing waarschijnlijk. Geen idee. Ik ben zelf niet van de honing, dus ik hou dat niet zo bij voor anderen. Dat is heel apart, een imker die niet van honing houdt. Nee, maar ik hou wel van bijen. Dat is een verschil. Maar bijen zijn natuurlijk ernstig verbonden met de honing. Kijk, stoere mannen eten geen honing, die kauwen op bijen. Dat vind ik zielig voor die bijen. Goed, daar kunnen we nog wel even over discussiëren, maar dat gaan we niet doen. In het museum in Schiedam is dus de Bijenkast te zien. Daar staat het een en ander aan informatie bij. U kunt natuurlijk ook nog de tentoonstelling Sticky Business bekijken. En daarna, zoals gezegd, gaat de Bijenkast naar de bibliotheek in Schiedam. Ook een prachtige plek waar u altijd even rond kunt kijken. En dat is in het kader van het thema Natuur van de Boekenweek 2018. Hartelijk bedankt voor de toelichting en ik hoop dat het veel belangstelling gaat trekken. Ja, dankjewel. Ik sprak met Peter Schallenberg. Hij is imker en hij is van Stichting Bijen en Wilgen en hij is van Bicerius. Zij zit aan de oever van de ader van haar land. De jaren stromen snel voorbij. Zij heeft steentjes in haar hand. Haar steentjes maken kringen. Ze telt ze één voor één. Ze zingt de kringen zachtjes toe. Voelt zich niet meer zo alleen. En als de kringen weg zijn en de oever hebben bereikt, zucht ze diep als ze beseft hoe machteloos zij er naar kijkt. Een nieuwe steen maakt weer een nieuwe kring, die opnieuw de oever raakt. Eerst zo regelmatig rond, een cirkel is volmaakt. Ik heb één kring voor mijn moeder, die mij haar wijsheid heeft gegeven. Eén kring voor mijn broertje, die zoveel heeft om voor te leven. Eén kring voor mijn vader, die mij meeneemt aan zijn hand. En één kring, dat is de laatste, voor mijn lieve vaderland. Met de stroom mee gaat de cirkel, als maar groter zijn bereikt. Totdat de laatste golven doet verdwijnen in het aangespoelde slijk. De rivier stroomt rustig ver, daar verandert zij niets meer aan. Van de oorsprong naar het doel en terug, de kring van het bestaan. Ik heb één kring voor mijn vrienden, zonder wie ik niet besta. Eén kring voor het kruis dat ik voor het slapen sla. Eén kring voor het water dat

Simply Red was dat en It's Only Love. En daarvoor Marcel de Groot, inderdaad de zoon van, en Kringen in de rivier. Straks, Stichting Antipesto wil de kans op pesten verkleinen. Hoe? Dat hoor je na Tom Jones en Van Morrison. For you, I am carrying a torch. You know how much it costs to keep carrying a torch. The flame of love, it burns so bright. That is my desire. Keep on lifting me, lifting me up, higher and higher. You're the keeper of the flame. Girl, you burn so bright. I've been going to and fro on this, and I'm still carrying a torch. You must know how much it's worth when I'm carrying a torch. Thank you. antipesto. Nee, dat is geen Italiaans gerecht. Het is een initiatief tegen pesten en voor jongeren. Bij mij in de studio zijn Nabil Beka, hij is voorzitter van de stichting Antipesto. En Brian Silos, hij is de voormalig voorzitter. Heren, welkom. Dankjewel. Jullie zeggen met een uitroepteken daarachter, wij zijn geen antipestprogramma. Dat klopt. Wat zijn jullie dan wel? Wij zijn een bewustwordingsplatform. Wij zijn een advies- en meldpunt tegen pestgevallen. Dus mensen kunnen wel een melding doen bij ons, registreren. En aan de hand van wat zij vragen naar hun wens, gaan wij aan de slag. En dan kijken we hoe ver we kunnen. Anders verwijzen we dat door. Maar onze kernactiviteiten is bewustwording. We proberen mensen bewust te maken van de gevolgen van pesten. Aan de voordeur zitten, te voorkomen, te verminderen. Pesten is niet te voorkomen, maar de kans ertoe is wel te verminderen. En dat doen we door bewustwording. Want waarom pesten mensen? Als ik vanuit de ervaring, mijn ervaring spreek, dan is het omdat het anders is voor een ander. Of iemand ziet er anders uit, of iemand beweegt anders, of iemand... Het is vreemd. Het is niet naar iemands referentiekader. Hoe kan ik dat normaal zeggen? Het is niet naar iemands eigen beeld of waar die aan gewend is. Dus eigenlijk is het een hele basale reden. Het is anders, het is vreemd, dus is het eng en dus moeten we pesten. Ja, ja, zoiets wel. Ja. En hoe kan je dat gaan veranderen, Nabil? Wat wij doen, dan is bezoeken wat de prikkel zijn van de jongeren. En vanuit daar, in hun talent, gaan we werken aan een positieve gedragsverandering. Dus jullie pakken het eigenlijk van beide kanten aan. Ja. Aan de ene kant probeer je de omgeving waarin het gebeurt bij te sturen, op te voeden. Aan de andere kant, de mensen die het overkomt, die proberen jullie wat meer eigenwaarde. Ja, en we focussen heel... Dat is onze prioriteit, is gewoon de omstanders. Die mensen dat eigenlijk kijken en niks doen. Want actief of passief ben je altijd betrokken. Hoe gaat het in de praktijk te werk? Mensen kloppen bij jullie aan. Gepeste jongeren kloppen bij jullie aan. En hoe gaat het dan verder? Wat wij dan doen is, we hebben een intake. Komen ze binnen, ze vertellen hun verhaal. We kijken naar wat hun wens is. Tegelijkertijd observeren wij en kijken wij naar waar hun talent zit. En aan de hand van hun wens gaan we dan aan de slag. En gaan we kijken wat wij voor verandering kunnen maken. Maar ook gaan we kijken hoe kunnen we jou als persoon die gepest is, hoe kunnen we jou weer vertrouwen in jezelf te geven. En zodat jij sterker staat. En zodat wat er ook om je heen gebeurt, of wat er ook naar je toe kan komen, dat jij dat aan kan. Dat meldpunt antipesto, hoeveel mensen werken daar mee? De meeste jongeren die bij ons zijn gekomen, die blijven hangen. En de meeste jongeren die zijn geholpen, die zetten zich nu ook in om vrijwillig deel te nemen en om dus hun talent aan anderen te laten zien. En we hebben er best veel die meewerken. Dus we zitten rond de 40, 50 jongeren die meewerken aan onze projecten. Nog even naar dat pesten. Hè? Als jullie al met zoveel mensen in contact zijn geweest, kan je dan ook een beetje aangeven welke groepen het meest gepest worden? Of is dat iets wat door leeftijden en geslacht heen gaat? Ja, ik denk, als ik kijk, is het de leeftijd 12, 13 en dan 14 jaar het meeste gebeurt. Ja, begint een beetje met de brugklas. Einde lagere school, begin brugklas, juist in en dan net overgang naar de tweede. Daar gebeurt het meest, ja. Jullie zijn nu bezig met een filmproject. Ja. Vertel daar eens wat over. Ja, nou eigenlijk een paar. We hebben al een paar afgerond. Nu zijn we naar het volgende. Documentaire die wij gaan schieten. Dat is we zijn benaderd door twee zeer slechtziende meiden. En die kwamen met een verhaal dat er gewoon in hun dagelijks leven zij tegen dingen aanliepen. En dat ze daar eigenlijk, dat ze dat eigenlijk aan mensen wilden vertellen om mensen daar bewust van te maken. Als mensen wat meer willen weten over jullie platform Antipesto, waar kunnen ze terecht? Ze hoeven alleen maar Antipesto Vlaardingen in te toetsen. En dan komt er van alles tevoorschijn, denk ik, in Google. Nabil Beka en Brian Silos van de stichting Antipesto. I'm old.